इस घर की कीमत क्या होगी, दुनिया को कुछ अंदाजा है। इस घर की कीमत क्या होगी, दुनिया को कुछ अंदाजा है। को धरती कहते हैं, इस छत को अंबर कहते हैं। लोग जहां पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं, इस प्यार का मंदिर कहते हैं। खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे, सपनों के फूल